ξεκινήσουμε. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων. Εμπρός παιδες Ελλήνων. Ελευθερώστε την πατρίδα. Υπερβογών και αιστιών. Υπερπατρίδος και θεών. Χριστοπαναγίες, καντήλια. Υπεραναπαύσεως των ψυχών ημών. Αμήν, αμαρτωλέ. Υπεραγορά σούπερ μάρκετ ελέκτρικ. Yes, please go on. Υπερ πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Είμαι ο ποιμή. Αναφορίζεται λοιπόν με τεμού. Είμαστε Έλληνες, είμαστε Ελλάδα. Ζήτω στρατός. Ζήτω κούδας. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Ζήτω το ευγενές άθλημα της ιστιοπλοείας. Άλεσε τη μάρκα μας. Ζήτω οι Αλεξάνδρυτοι Έλληνες. Κάτω η φαυλοκρατία. Ζήτω. Κάτω η αντίχριστη. Ο Θεός είναι ζωντανός. Κάτω η ψευδής διανόησης. Κάτω πετράλωνα. Κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω. Κάτω τούμπα. Κάτω στον Πειραιά, στα καμίνια. Φτώχεια, καλή καρδιά, μα και κρίνια. Ελλάδα η χώρα των δανειστών του ΠΑΟΚ της ΑΕΚ, της μεγάλης μίζας και ρεμούλας και διαπλοκής. Πατρίδα θρησκεία, σουβλάκι με πίτα. Ο λαός μας θέλει ξανά μπύρες και σουβλάκια. Κάτσουν αντίδας και χάνει της βραδιάς. Έλληνες, να γαμηθούμε σαν Έλληνες. Κινδυνεύουμε. Και να αποφασίσουν ότι θα διαπραγματευτεί το έθνος. Οι ανθέλληνες αφανίζουν τα όσια και τα ιερά μας. Ω, είμαι. Στην Ακρόπολη θα υψώσουν το σκυροδρέπανο. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Στο Λευκό Πύργο θα υψώσουν τη σημαία της Κίνας. Νιχάου, νιχάου. Στη Μητρόπολη θα αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γιαρουζέλσκι. Ε, και, απαντώ εγώ. Και στον Πειραιά, στο στάδιο Καραϊσκάκη, θα υψώσουν τα λάβαρα του σοσιαλισμού. Έχουμε ιερά υποχρέωση, Έλληνες. Όπως σώσομεν την πατρίδα από κάθε είδους ολοκληρωτισμών. Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα! Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτε σαν μαλάχινά μου. Κόκκινο στρατό. Ναι, ναι, σήμερα το Βριανή Επανάσταση. Ναι, να το πούμε για του καινούριου ακροατέ. Αλλά έχει μια συνέπεια που είναι Νοέμβρη, τέλο πάντων. Ναι, είναι με το νέο ημερολόγιο. Με το παλιό ήταν 25. Τι να πιστέψει πια. Άλλα αντάλλων. Σε έχουν ψεκάσει και σένα. Τα Ιουλιανά, τα Δεκεμβριανά, ναι, ναι, το Βριανά. Πε για τα Νοεμβριανά. Λοιπόν, τα Νοεμβριανά με την ευκαιρία. Ναι. Πρεμιέρα αυτό το Σάββατο, πίτσε μπλε. Το τρίλερ κάπως. Το ακούσαμε λίγο πριν. Πες λοιπόν, κάτι άλλο. Α, τι να πω. Οι πέντε πρώτοι. Οι πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα. Πού στο 211. Το 211. 10, 80, 8, 80 θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Πίτσες Μπλε που παρουσιάζουν το Σάββατο στο Σταυρό του Νότου με, κάθε βράδυ με άλλον, με καλεσμένο τον Γιώργο Παπαγεωργίου, τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και τραγουδιστή. Έχει κάνει την φοβερή παράσταση τον Αρίστο, έχει σκηνοθετήσει τον Αρίστο. Θα παίζετε και φέτος. Έχει την πάντα. Ναι, έχει ξεκινήσει δευτερότητα. Να τον δείτε άνεσης. Οπωσδήποτε, φοβερή παράσταση. Και να τον δείτε και στην παράσταση. Παίζει και με του Πόλκαρ το συγκρότημά του. Τέλος πάντων, όλα αυτά. Οπότε θα είναι αυτό το. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας. Θα τα πούμε και μετά όταν πούμε τους νικητές. Όταν πάρετε, θα πούμε για το Σταυρό του Νότου. Για το Σταυρό του Νότου για το Σάββατο. Οι πέντε πρώτοι. Πάρε και τον καλεσμένο. Διπλές, ναι, ναι. Διπλές και καλεσμένο. Και τον καλεσμένο πάρε σιγά-σιγά. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε. Σήμερα ξεκίνησε η Επιτροπή, μάλλον έγινε μια πανηγυρική συνεδρία στη Βουλή. Ήταν και η Γιάννα Αγγελοπούλου.